Legargoatzaik ez da dinizan 2008 bostek urtian denak ados agertu dira. Erbehar da boska urte bat izanen dela. Horren ordez, alkargoak deribatu du, besesaitea halen jabiltea, beharazkoak dien investizamentien segurtatzeko. Aitzin kontu logiko bat ikusten du bilgaiten taldiak proposatu zian bezala Alain Iriartek. Odean gure arrazoina mendia, bon, petsatzen du ona zela, eta petsatzen dut ere ikusiz guai orantea bideak nola dien. Hala, errealkargoak erten du, bon, kasoin berdela despendioer, ateratzen den txosa, eta funksionamenduari kasoin berdela, eta indarra, eta hori erran nuen jaz, indarra ezaren behar zela, investizamendetan. Elgarrekin herriaren zat opozizioneko peio etxerekoentakoe, hein batetan promio agertzen balin bada, aitzin kuntia uano gastatze edo despendio sobea agertzen dira. Orain arte egoera nahiko ona da, orokozki, baina ohartzen girela, badirela bi eredu ezberdin, bi modelo, bat bestearen aurka pentsatzen dugunak behar dugula biziki kasu egin funtzionamendu gastuen egoerari buruz, eta horiek behar direla ahal bezaman murriztu. Orain arte izan den diru ekartze handia azken 6-7 urte hauetan, gehiago zerbitzatu du makroegitura baten sortzen. Jarrone Etxegarai alkargoako buiako harta zidu, ez zela posible opozizionek galtatzen dien alkargoai jaboen egitea ber legar hein haikilan. Mais oui, dans ces orientations budgétaires, j'ai rappelé à mes collègues qui... Hortazidut, opozizioner nahi behiti ehabo egin dezagun, legargoatzei gabe. Errealitatea zer den. Bena nahi bada hoetan txurira sartu, beharko da sosartze ehabo edien. Nahiz eta, osagarri zinez xano batetan den, gu alkargoa. Pour autant, je dis simplement que si on veut être présent dans toutes les politiques publiques, il va falloir se donner les moyens financiers, le moment venu, la question se pose pas pour cette année. 2008 lauian, 547 milio euroko aitzin kuntia izan zen Euskal Alkargoan, 2008an hain berxian egon beharko zela ohartazik izan da, jakitez sosartzaik ez tere izanen eta estatien lagungoak ez tiela uste bezainan ja segurtatuik.